ज्यादा मुझे मंजूर है तेरी हर एक सजा मेरी आंखों से दिल भर आंसुओं को बहने का एक मौका दे दे मुझे सॉरी कहने का मुझे सॉरी कहने का।